صلاه وسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله المتخلف بأخلاق المقامات الاتباعيه الخليل الاكرم والحبيب الاصغر وعلى آله وأصحابه وقديمه ومن تبعهم بصدق الدين. الثاني مصطفى الرحمن المؤمن المهيمن المنان في البلاء وجملة الوباء وصف إلى الأعداء كل ذلك. الثاني مصطفى الرحمن المؤمن المهيمن المنان في البلاء وجملة الوباء وصح إلى الأهداف كل ذلك. أنت غير مصمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان في البلاء وجملة الوباء وصح إلى الأهداف كل ذلك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الذين يؤمنون di lan rokel di ñaan yàlla mu nangu ñu guddi gi fekkee ko di bare bare te mu dafoo ngërma sun borom ñu ne ñu sëriñ bi di ko ziara muy sëriñ Aliou Cissé nga xam ne tey moo toog da fay sa Moussa di maraat bi di jot ñu ngi fi nga xam ne tey moo toogal sa Moussa di xalifaam te mate ko lool muy alal di diversité donc ñu di ko ziara di ñu mbooloom njoboot ci sëriñ bi ci doom ak ci daale ak soppi di sant bu baax tarefal nit ñu léegi roxee jiit ci ñi bu jota del saa bi ñu fekkee ko te bu gàtt sax xëy na ma nit ñu tulay ak cox ngóor ci léegi ñu def ñu ko ciy sant bu baax lu am solo la ndax nit du mel a nga sëriñ bi ndax déedéet daal ñu am doxee neen kon loola mu am solo dana ko yàlla fay sa bakkee ñuy sant bu baax bokk taale bi na loo sëriñ tubaa di wax ne yaakaari bal muxtaar laa sant sax bahu fa man yan tompal matu matul muxattaru ba tagee ñu fay salaatalaam lu tagu mu réy réy réy tuddoo kaa baxat tuddoo ma tudul xaali tagoo ma ba tax sëriñ tubaa ne kon bul fàtte ñu àndoona moom damay bëri faalal wax ne bu sax mu faa bi ñaa doon jaamale waxin la waaye benn joxalee lé kon loola ñu ci bàyyi mat nga bàyyi ko kon ñu ngeen di ñaanal bu baax ñoom ñëpp yàlla tuddoo seen fan te may leen wér te kenn ko leen ñu yëngu ci liggéey bi yàlla defal ko te ñu ngi la siyaar ñu sant la dara ñu defal nga te mat nga li nga doon ci saa yu xas baati passeport bi am solo ndax bés bi moo ci nii tey passeport moo ko fenn waaye njëriñ nga lu sew la wax loola sañ fàll nii tey nga xam ne mat la tey ci tey bi yi nga dafa yëpp ay doomam leen am na ma ci jot a xamal mooy wax ne grand sujet kaani biñ ci njëkk a jàng ci moo dem saa utëñ dina ko ñu bëgg a màggal ñett fan koor ñu ko indi ma la ko doon naa ci jota mu ñu daa jël jàng mu jël ko xaaj ko xaw ma ñaari xaaj wala ñett xaaj jox ko na jàng yëpp ko màtt saa boo ne si njëkk a jàng mu jàng xam ba jot ay gàtt lu tuuti mbooloo mu tuuti dooree dox ba ak it mil néew na ko jël yëpp ko jàng kenn laay wax tey dootu fii rek nit mu ma la doon nag xam ci fànn day baax doon ndax mooy tax nga xam nam la kon ñu ko ma kon jëmba ba ci loo fii tey def ñuy njaaraamal kon te ñu ngi lay doon ak day taara su mel ne sañ seet ñu tey te tam ñii ak ña nga xam ñu seen seen daaw pour nit di àdde rek seen taxawaay cee bopp kon yéen a yaa yoo fenn sa bisimilah bi si doon lañ bukkal la ñetti fan koor lañ wax kon am na ko jóg te day baax mu xam ko lool xam ne li ñu yor góor li faraa ci njàtt la waaye daa am fumu dëgee te lu lay bëri di wax ne képp bu waxee xam njaar la bu yoo xoolee xam li baax yoo ci yow ak ko mën a doon lu wax de lay lay lu mu la fere bu la xoolee xam ne lii yow moom demoo ci yow am na ko dëgg loolu kon jar na rab kon doon gis bii tey sam sa na ko yàlla jaaloon ñëw na tey ñu ko ñu ko yàlla jar lu tax mooy ngelaw moom moo ko wane xam nga mu lan laay yëm rek kenn tey ma par yëmal ko ba sëri am na gënal sur tubaa te jeexal ñoo wàccee na bu ko yemoo nit ñu topp ndax toppoo ne tulli jëpp lool saa mu saa naka jekk dañ ko mot ci bos mosta yëpp mosta tubaa ca ay noo amam te li gëne ci moom mooy ko maanaam gëm bi la topp la nangu la moo gën a jëm sax loolu ko yàlla borom ay moo moom ñëpp ñi nga xam ne sax ñoo xaw a mat ci ay dox tuuti ñëpp moom lañ doon xool moom lañ doxal moom lañ tàll moom lañ dox te duñ bàyyi noonu la amal kon am na luñ sot moom te ñoo xoolee ñu ko jur du seen mu saa am am na mbooloo bëri njaboot yu bëri am taal yu bëri waaye xoolee ñu ko fekkee ci biir njaboot bi ci biir taal bi waaye boo si nekk ko xam ne sa mu saa ba sëñ moo koy de ñu sa bàyyi mu sëñ moo koy def njabootam jëpp te bëggoon rawat ne ku njaxu ñee saa tamwa sëroon mat bokko sëñ saa léeg ak bàyyi ku ko bëggoon waaye bëgg la bëgg yàlla mu am ko sëroon saa boo nàkk bëgg kan jeg ba bëggoon yàlla bu am loolu ko yàlla yàlla moom jàng la bëggoon xam xam la bëggoon ak bi tubóoli la bëggoon moo tax wóotu la la wane bokk ne ndoba ne képp la doom bu ko doomo def ko ñu nekk waaye dafa setti bokkoom suñu ndoba takki ndindam doon la xataaya ci jabar demu jete danaay wax ne yàlla moo ko yee ndax loolu ku yàlla yi wala mënoo noonu la defoon lëggiyal ko ba ñëpp foofu ne kii bokkul ci ndoboota benn nit mu ngi nekk ne sëñ bi da doon see dem na maa ko ko defal ndoboota ku ne mu see yëkkat lii diw lii diw lii diw lii diw ba ñëpp day ñëw def sa bu baax benn taali ba ko ah mu ko def tudd ko mu ne ko bëgg ne wàll ba ñu ñëw kon ndam doon see ne taali ba bokk bëri ko doon ba mu jëm yaa ne sa bu baax dafa taxaw na dama ko doon tape jàpp te yàlla baax la xanaa ngeen doxoon na jaar bi mu daan toog ak ñee bi mu ñàkkoon moo xëddal ko ci topp lu bëri mooy seen ko ci noonu lii la taaloon ci noonu da ci def mooy am ko wax waaye di doxoo ko yàlla tànnal na ko li nga xam ne boo taxaw doog mooy juróom boo taxaw doog sëñ mu yàgg ci yàlla am na lu mu la moom nekk na loola jël boppam gannaaw bu mu gis sa deux bàyyam jëmbal ko seen ci tourbaat da ko lëggéeyal da ko lëggéeyal ba day yàqu ngërëm mu daal di wax ne bu xam xam doon jaay dinaa ko jam toog di ne tànn la ko bu samaan tànn la doon jamam man loolu projet tey ci jamam neen la ko di def ni sixaar tànn la doon jamam di laaj tànn la doon jamam kon si yàlla du bëggoon mu toog gis ne dama gis du ma ko du ma sumay saxaar ba lëpp ak ay itaam yi laay gis mu réew toog sama yoon bi sama bàyyi toog suuf ma toog ci wetam mu ne ko mu sa dox mu war dox ma mosa mu ne woo ko waaw ko tëddee moo xam ne xool borom bi mu ne woon naa ne bu alaaji daal nii kon kii am na lu mu doon préparé am na lu mu laaj moo xam ne ak këram dama laa ko ñeent soxna ak njaboot tey wan leen seen naam leen bëgg naa yore ñu sàq te kër naa ci tey boo xam ne ku ci dem doo yoon defar kon ku ma mën a mu leen baax na koo ma ci ngeen naa ka tëfa laa ko yow daal jotee di mat dërable du tubaay bi dinaa toog bu bëm ci ne mu wóy jeexaan bu ma benn bu bu koo xam xale ko kon loolu daa def booy see tema te boo yi di toog bu bëm ci ne mu jeexaan yoonu ñett jotee di mat yoonu ñett ba jii te am ku ko fóotal am ku xam ne lekk marta wàcc ak ñàkk dara waaye lu jeex mu mën ko gënnaa mënta ko leen si dara ngir dublu si yàlla ak salaam si cër bii mu am tey ci yàlla ba tey nit ci nekk mën ko dajewaa def ba du waxtaan ñoom saxaan fa bi ñan doon yoon si tali bii tele ko ak bu laaj waaye loolu sax ay ndaw lañ yoo xam ne xam nga sax sëñ bi woon waaye ba maam la dajee mu am ci sa bopp mu ne benn ba ëllëg boobu sawar la ko def teelu sa waa ji toog sa sëñ si ba ne sëñ bi dee doon mbàkkee sax mu sax ba ko yëg ne loolu daal la nga def kii ku koy toog mboot mu yàpp ci àll sax mboot la mu ñu nangu li ko yàpp mu commencé nag waa benn fan jaar noonu lay dem tey Ousmane Diagne xomu koo si gis xëy na boo dem saa si yëpp di ko àllam wax ne ku ma laa jaar la moo ma gën a ku ma la jiyee ku ma laa jaar la moo ma gën a ku ma la après laa jaar la moo ma gën a jaar ndax loolu déggee ngeen ñu sëriñ bu ko wax ay talibé dañu la tee talibé nga ku ma laa jaar la moo ma gën a ku ma la jiyee te amul ñu dégg ma te ku ko wax tey nga xam ne bu fekkee ay nit la ko wax bu ma ay dox de. parce que doo ko wax rek moom du la ma lay waaye nit loo ko mu topp ko nga soog mu leer su ma tëree la gàcce am te mën na ko wax lu leer kon nag ñàkk a xam ne mën ñu ko ma tax ñu noppi ko moom ñu ko yàlla sax te xam ko nag ku ko laaj yàlla nga def ko la jël boobu la ko wax te loolu daal la koy ci mbir la jël ca dem mbir ca àll ba yàlla. am na ñoo xam ne dañ ko daan daw ndax du bàyyi kenn dudul mu lay waxtaan ak yàlla ci ñu nag tam am nga xam ne ko ba léegi bii dañ ko daan daw fan mu jógee nii loolu laa moo moom di sa lu ñu wax yoo moom la leer yàlla boo ko sëgoon ci moom ba nga xam ne am sa jàmm fu mu toll ngir woote fu mu toll ngir wax moo sa lëpp mbooloo muy dugg nga daw ko ate jël na jël kër jël si tëj rek ma yëpp ñëpp toog seen daal doo sa kër su tàmbalee wax it ñama la jëm day jàm ñama sa jëm ko fekk kon kii tey war na maanaam jéeg yàlla danaa ko wax ni def doo dem baax sama jóg jël la jaar la sa jéeg sama fay tubaab ku toll fay tubaab ku jëli si moom ngay daw ñaari yoon wax ñaari tubaab toog kenn ñett lu jëm tàmbal ma yëngu jur ak ngërëm la sëriñ war naa xam ne boo xam ne waxtu ci laa dëgg comme lu ko yàqu lu ko yàqu waaye ñu ne la dañu yëpp cëw yàlla xam nga yàlla buy waaje ak jaam su ko pare pare seen biir dañu fay si rek ñu doon na doon ku mu yàqu naan doo demal daal loolu tax nag bu mu ko jigéen moom yàlla ko ko jëfee bu rëy daal na wax ne benn mën na rëy ba ci baax bii may woote loolee ci seen bu baax doogul mbooloo doogul daaja doogul àllal loolee ci ñu waaye li ceeb loolu nga doxale ku bëgg mbooloo du ma def ku bëgg àllal du ma def alors soo ko bëggee da koy dajale mbooloo ko bëggee da ko def moo tax dajale mbooloo moo tax dajale bëgg la doon wax jaar jaar yi soo bu xëyee wax nga mu wax ma jaaral moom ñëpp ci nga bëri ñëpp dañu war a jox utaay benn tëj ne ci ñàkk daan dal dafa ngay jël ñu ñàkk sa baax dafa topp kon li ngay wax ñu lay taw dama baax soo bëggul mbooloo nga nopp soo bëggul alal nga nopp waaye moom xàq baa yàlla ko ñoro moo tax nag yàlla te ku wuutalaal ay ndaw ñoo xam ne daan ko mëtoo mu sax ko te doon ko lool topp ko lool topp ko lool te dafa naa li ma wax ma nga wax ko daal kon yàlla bala ngay war duma laa nam rek foofu mu sunna laa nga solo ba tax yàlla war jaw ko tey ndaw yi dëkk ku ñu waraa dem boo taale bu ngay wax naan li ngeen jëlee naa la waaye dafa dem naan fukk fa la ci yow mu yóbbu leen ci yàlla ba ci àll ma jëlee leen seen doom li ngay naan dox leen na seen doom fukk fa la juróom mu yóbbu leen ci yàlla ba ci àll ci yàlla jaloo leen seen doom takk ba takk ba takk ba takk ba lii bu ko defee kenn ma ko ko defee moo tax nag lu koy waaye ba ci de laa ngi wax rek nit bu amul xamul lii toll wax dëgg yàlla du xam nag lay noonu laay toolam mooy tax nga xam waaye ñu naan day jaar toll day xëyee ñu ne yàlla ñi kenn du ñu fa fanaa naa luñ ko te kenn moo teqal yàlla dafa bëgg a mu yendoo ko lu xam ko mbaa nga nekk ma biir moo ko am seen soir ñi lu muy laal laa dii xaw taa mu koy dox nit si salaamaaleykum rek daan na yar nit at yu bëri tàggat at yu bëri ba xëy wàcce ko teewal ko ndax ko ko xam xam ne lëbbu ko dox ko saay dox ko daal téye ko baax na waaye xam-xam moom bëgg yóbbaani dana def bu nag li ñuy wax mooy tóob ma ngi mu yëpp ci wax ne xam nañ yàlla suñ jë dégge ne xam nañ yàlla waaye koy taxul ne xam yàlla mooy yàlla seen boo xam mooy tóob lañ mooy tóob nag bu ko da saay taw nga yar ñëpp ay sur la table saari keñ dañoo xam soobu waa ñi yàqa bu dee man arifan naga nit yàq yi bu dee gën naa ñi yàqula lay faraaw islam bi ilaa moom la loolu mooy yomb sulóom la wutóon la maarifa la fannaaw la tawxid la fannaaw la baqaaw la wutóom la borom ñetta ko yàlla a fa ne borom ñetta ko yàlla a fa ne te loolu la waxtu mérit nag waaye ñàkkale nit nag moo tax moo tax ci ni mu yëkkati daan na wax ne ku amul yàlla mën a jaam yàlla te mu jël kon moo tax téeb yàlla bi ni mu ko waxee ak ni mu ko jëfee loolu mooy jaaxam nit ñi cër nga ku ma ko laaye te nag doon leen ci téeyi leen jaam kay bu ñu tànnoon jàngkat yi dañu déglu bu ñu laajee ko ci ko bind loolu lañ foog la woon nga xam ne waxul ci bàyyi baax daa ñax ba tag waaye tax mu daal nu mu wax du ko naa ne yàlla te ñu wax ñu ko seen jàngat bi dafa laaj fikk ak njàngaar wax na ko am na ko muy tudd lu bari mais su ma defee ne moom ci biir tur maa ngi fa dinaa ci génne jël loo xam ne foofu dinañ ko xam toog na jël ndax génn loo xam ne boo ko génnee ñu la waal soo bëggee mbooloo boo ko génnee ndax dangaa bëgg ñu la bokk ñu bëgg ñu la jóg moom nag loolu yoon nekk ci ñu jox ko yàlla gëm yàlla moo ko saxaj ma tax mu joxoon jaam yàlla lépp lay bokk su taatee ñoo la war a nekk wan ne see sa ayaatu isaalam lu ko lëwu foma ufi da yal hawa yasri ayyatu an la tum ila hawa wa dunya fi dayi wa ukhra fi nasa wonta be ci de am ay ayat yo xala di yang ci day gen ci bat da fay jël ajna taxaw ko tey ko to loxo ta moyam tan la tan tan sam jam jam do sam bat am na ko xamne bu ne ci yow ajra jo mo to dina xal yalla wala no xal bu lo ko yow mo to dina xal yalla amal mo do ken dawu dalla ko fal ala ko no ko lo bi an lam taqalo sayr to lo ko bi amu taali fal ala ko ko to ko ma to gaul ko no ko ra ko jaal den am yalla jeam len tabay ko yalla bañe ko yalla ba am yen ñu xam yalla def na gëna tok yalla wax na seen jëgël lu yag ñu jëf ta na fe ila ko ta yalla ko fa lu gëna ya ko la wala ko ma ta lu dal ko ko ma ta xala ñu ci mëna ma ta ci ta ko ta ma wa ta la wala ta na am ta ay bo ko na dañ ko jëlal du ko ya tay ak ci baax dama lu wax du ko ni propaganda pour wax ñu gëm ko dédé ku yalla la ma taxal ci gëm sama ko cëpp ko ñu ci to do wolo do ma taxal yalla ma am ñu ko yalla ñu mo am lay wax bo mo lu mu wax rek ta ko yalla la ta ñu ta ko kon bo mu jëj ñu ko yalla ñu wa do ci boko de ngeen wax ci tan wa to mo ko rek wa to wa to ñu ci wala ko te ba yalla doon jam la waxe ko ka wone sala ko na mo ti jeng ko yalla yaani ka ci dal dina am ba tan ko ko ne yow taxam ne tare ha li ya ko taxe sala wax ni yalla dama xamul dañu le jor xali wala bo yalla Dans le monde, lama am rek la am ko ma to non la ko do me won lay am ba tan ko ya ka ku je do ma ya to ba ko do ba lo ya ki lay ba ki lay ba ko ya ka ki lay to wa me ya ki dai won lo ya ba tu sal ma la na ti ali ibrahim la je no ko yalla do ma to do la ni ga je ka le dal xala do mo ko fu xala xal dal dal do am de dal la tay li nga tolu ya ta ko dañ ñu tolu wa dal ta ba do ko ci kala bi rek te du am mon ko do la am no am ko wala ci tay tay lo lay wax ta am te ko ko kenn na ko tokal ko la ñu xul ma xala ma lay do ko def ko na men yo ba xamne tay dal da tam sa la waxe ñett la waxe ko ni defe ko ni xamé ko ni da la waxe ko ni moy ci la jangal arab sa do am do ko jëf ci da la xamu da wa do ko defé ak ñaan ak ñett ak do ko jëne sa ko am lu la wala tay am lu la wala du da tax na xal xamu ñett ma bu kay wa ta Allah mu ta mo te ñu la ko fa dañ ko ba ngay dem ci dem ni xama da bu ñu ñu ko mu tan de ba nga xali bu na da ko ko ba nga ma tan da ko ko ko am lan ci yo bu re xam xam ci di xam xam la ba la fa te yu ne mu def na de ni ko di xam ne mo la jël nek de la lay gënal xay tay mo ko la di ande de la lay gënal la nek mo ñu na daaw ko mo daal na tok ci ko rek lu ko ci yaa ko ko do ajja taa la ko ñaan ni tan la ngi bay na ajja do ni taa ko ñaan la tan di mo rek ne ci la tay la ma ma ngi la mo so ko ci ko do do taa wala bo re jey taa la do ma ngi ñaan ko la do na ngay def so yi fa le taa la do rek wala bu la ma taa na do rek mo la ni la def da len la ten wa dara la kéno do nepp ñu dox la ko nit do yalla nit bëgg yalla nit mu do ko ko yaa nga ni ci do do la no ba ma yaa da do da ngeen ko yaa bu la ma yaa taalibe yi mag nañ lañ doon ñu boo gën a bëri ko ndax mag nañ doon mooy ku xam ne boo ko laajee mu xam la boo ko lante mu defal la boo ko lañ wulli la moom ci la ma rek yee saxaaba ko wala yow ñu doon woone su ko xam su ko laaj yow yow yaa war a xam ne am na loo wax ci moom na la wax moom nga lan mooy ci sa koo ban defal lu yëpp ngay defal na soo ko yee ko waaye doo ko gën a jënd saa ñu yëngatu ne yow tuuti na kenn dem ku ne moom fàtte ne su taw war nañ ko may wax ak lan ko la fi ni ngay yor doon aalima doomaa bu ñu yàlla doon jaay xam nga ku yàlla nekk mënoo ko ñu bu ci yàlla soo ko nangu lay jëbe na nga loo moom sa loo koy moom gën a bay parce que li koy wane mooy te ñaa ko wax seen te ñu di toog saa bu wax ci ay kilifa la yoo xam ne wax ku wóor a jege rek fàtte saa ñu ngi saa dee xeex xam yàlla am xam si loolu mu nit ngaagam naa nga yàlla ko di ko xam ngay gàccee seen bokk si waaw ñu ngi gàccee seen bokk si yóbbu ko moo tax damay wax loolu ne am na ñoo xam ne moom loolu yàgg yàgg yàgg seen lan la ñoom ñu ma ko laal ñu ko yàlla ko xam ñu moom doo ca xam ko parce que gàccee leen doon ñoom kon nag nañ sant yàlla ñu yàlla boo def waaye di nga ñoon nga sa musa moom natu naa ko alquran natu ko ci adis natu loolu si nga xam ne moom la ma jàpp ko na mbolu ko ko daal comme ñun nañ ko jàppal ko woon daal tey doxal ko nag sa def ko yëpp nga ci gis sëriñ waaw tey doxal ko sa def ko ci gis sëriñ xam ne moom la booy laa ko tey tuwaa mu ngoo booy laa ko tàttalaa mu ngoo sooy laa ko yàlla mu ngoo gis nga ñett mbubb yooyu yëpp sax saa toll la ñoo xam dégg la waaye ñu xam ne yàlla xam ne taw si dafa am tawli si kaas yi tawli si tuddaat yi tawli si asmaa yi tawli si asmaa yi ñeent yi ci la doon taxaw muy jëmm ja muy ñelawa muy turwa muy jëpp ca la ñaa xam ne yàlla yaa day jaaxal si jëmm ja ba doo ko bokkaay si day jaaxal si ñelawa ba doo ko bokkaay si ñelawa day koo xam si turwa ba doo ko bokkaay si turwa day jaaxal si jëmm ba doo ko bokkaay si turwa te tamit doo ko may taxaw doo na moo toll turwa moo toll kooku moo toll yàqulu moo toll nappu moo toll turwa may muy yàlla la dama la ko waxee soo àddi boo ko ci kon tout à l'islam mukk yal naa ko xam fa xalat am yaa ko ni fa xalat xalat la ba ñu yaa ko kon tout à l'islam di nga taal ko boobu ba ci ay bii taal ko boobu rek mooy dox yàlla taal ko la boo xam ne ba ci yàlla sëñ bi taal ko boobu rek cay dox taal ko la ma ko doon moom lay doon am dara noonu la nag doon na nag xalat am yaa ko ni fa xalat xalat la ba ñu yaa ko ci toolu taal ko laay ba bay dee laa seen ci melawa ma yaqat muhammad yi moo tax di mel na aar bal wax dañ ne na nga sa di koy bët ngir bali ko arab waaw ñu laa ci loolu ma ko gis di defe ndax loolu ñu mën teel aar yi ma toog loolu boo bëggee mukki ci loolu la su xam doon lépp loolu ci loolu ba ci àq loolu xam ñu tudd rek jàpp ba nga gars yi da la wax ne dañ jàppale lu baax a baax jaar na wax gis nga jëlee Mali Sala Sala du wut nelaw du wut jéem ndax lu ma wéyee la ndax lu ma wéyee nag xóot na lool sóot na lool yàq na lool waaye tey mu ngi def lu bëri nga bëgg a xam ne waa ngir doon lu baax a baax di def ay tur yàlla du nekk lu wóolu ci sax bi gisoon waaye du koppa foog la am kii waaye war na yàlla ci léegam war na yàlla ci léegam ba yàlla wuyu ko mën a lawal nga ni wala fekk a nañ te pour tant que loolu moo nga xam loo nga daw na rawat gi nga xam nga rawat saxul ma ma jàngu ba doole ceeb si kurbaan yi le jàlla waxoon ne ca mbàqaam boobu ne kuntul nabi yal aalba lul góoti wa aada benn la aussi nekk laa dóole bi ne yàlla ma ma lóonni te àlla ma amu kon bu ko jël mosu ko jëlee maqaamal dañ ko waxee ci maqaam nekk wax naa matulaa salaatam ñett ak naari xam nga état ci àll booba daal naa yàlla ñetti junne ak saar na ko am ban naa ko nag arba tam saa ñu tey jeneen lool wax nga ko yàlla di maa ngi yàlla di boobu yi boobu yi tax yàlla di nga yow loolu tuuti de dama wax loolu rek dama la xel naa tam waaw wala jaaxal naa tam ma tax saa ku ne bu ñu doon si naa ko jàmm rek dugg na naa ko jàmm rek naa tam ba tax mu faa am xam-xam xam-xam sa naa koy dégg léegi nga dugg ci wax loo xam ne xaw ma ñu ko waxee ko xaw ma ko jox xaw ma ko xaw ma ko dinaa xam ne ñu ko waxee ko ko wala bëgg xaw ma la baax bi nga xam ne du ma la kon foog ci laa te mu taal ci laa ko war a mën a wax ku yàlla bind maa ngi yokk njël boobu yi ak boobu yi ak ku yàlla bind maa xam ne kon moom la woon jël moom la tey moom la tey ñàkk a xam ndax dafa lay jege lool ba ak a baaxoon nga xam jëm nga wax dinaa la wax ku ma yàgg daal di defal yàgg waaye kenn du lay yemoon rek ak ku yàlla ku ma xëy yemoon maa ngi ko war a moom tam sax dana doon gànn xool si dañu yow dana jaaxle man damaa gis yow ñu ne ñaanee te yow ñu ngay soo nit yéen ñu ma bàyyi te boo ci wutee ci mbaam ngay wax te mbooloo mooy tam xakk daal di fekk mbooloo ngay toog suñu ñu ne jógee fi nekk ba tam fi nekk loolu daal moom gis yow man ko daal rek te ñoom tere si mbaam ngay wax tere si mbaam soo tee laaj bu rëy ci bis boobu ak mu mu yëri ay wax su wàccee ñu loolu ko def fekk mbooloo mu toog mu ne salaamaale ba toog il faut jot seen doppar ñett ñoom ci fanaan jox ko loxo saabarte moom te du ko def mukk te dog ci la ko yàlla di toog fu moo sa jarul màggal ci àndaat ngir wax kuuta mu saali salaam estamba rek dinaa ñu ne sa xaaj ci barakaat am na sa ko dérèglement seetaan yëpp màggal toog lu ne rek seetaan dinaa na toog saam saam sa ko mooy toog si seen xam kon koo xam na tànn ku doon si tubaab di màggal après loo ma njee caal bi ko nit du koy wàcc wa saabul muy gaaw léegi ci wutaay bool na nga kilo ko jaar te tubaab yi loolu mu jaar si nii kon moom bu nekk seen jur si ñaan loo ko ñëw na du jaar si woon ndax sa doo ko seen doon yëpp sax ko dox yooyu nii dox ñoo ko xam dox waaye kon loolu am toll kari kon yooyu gaa yi baax li yàlla na ma gàtte ba moom yoon kon ñooñu yàlla ma leen am gàtte te su leen ko wax léegi loolu ko ne amul léegi ma wax boo fa su dal naa fas da koy jël léegi dinaa jël ci ay ñaar ko yu bëri woon waaye ba ngay ñaar bu ñu leen nama ko nag seen mu daan ko doole duñ ko may duñ ko may kon koo xamoon xamoon la teneen si ñu tegaat nit baa la bëgg ko soxna bokk ci feebar dafa dee dama ko jéggu jaar doon na ko jaar yoo xam ne waaye dafa loolu la wax nii dëgg la waaye dama war na ma leeral ko ma ko yëkkati ci seen loxo ma ko loxo war na ko lu nekk dama ko war na ko lu nekk Ibrahima war ko tuddee war ko yëngal si maam ko lu ngeen ko war a jox amul ñu toll amul ñu feebar te jaar la nga leeral laa ko yow benn war a tuddee ci yàlla doo ko leeral ci tax sa yëngal nii. soo ko jël lépp moom loo koy ne kenn kenn jëmul la kenn xamul la nga ne naa ko leer doo ko leer de wax ñu yàqu la soo ko mën a leeral sa yi da leer jàmm ah waaye mën a leer sa bopp mën a leer kenn ñun na ma war a leer la ko wax ñu yàqu la ñàkk a doon leen la te bëggoon dëgg la dafa am ñoo xam ne dañ ko bëgg a bëgg a rek nit bu taa jaar waaye bokkuñu jaar bokkuñu jaar ñu mu yor duñu fas mbedd duñu waxatu ñoom moo ko fëgg baax na ñaar fii Sénégal rek ñu ne su ko waxee jaar nga daal pour ne lu ko faa tànn dafa la koy faa ñu ma moom li ko jël nga fay faa nekk yi fan tam mooy kon ñu yàqu ndax ak si yàlla kon ñu sax jàll kon ñu toog nit ñi toog nit ay ñoom ñii te ñu si jël ko si jël ko maa ñu doon ay jullit sawu saa ko def jàmm ko kenn la Moustapha yi wax dégg nga Moustapha yi ko wax Moustapha yi ñu yàlla sant daal na tim de daal na ko ko jullit wala sa ñoo ko suñu ngaay jëlee tey bu xaar dinaa dee jigéen wala toppal tey ma ko dégg nga ah waaye ma ko ko wala ma ko ba kon nag yëpp li yàlla sa daan boo ko ko lay jubal sa boo ko daan def la li yàlla jëlee moom jëlee kon nag bu ne am naa yàlla dama lay am nag déedéet bu ne am naa yàlla dama lay am nag déedéet kon si mbir bu yàqu la du loolu nag te dama wax toujours ne bi yàlla dëgg la te jëmm dëgg la. loo xam xam xam yàlla te maa na ko dëgg rek loolu la moom de yàlla loo xam xam yàlla loo xam xam yàlla te na ko lu dëgg nga la war ne xamoo yàlla bu dee daa yàlla yàlla doon te xamoo yàlla doon te xamoo yàlla daal dëgg nga ne na la war ne yàlla yàlla yàlla moom mën na mu dëgg kon nag dëgg la ñu wax ma sax daan ko loolu yàlla damaa dem ma boo kon naa dégg lu ko daa xam dafa sa boobu yàlla na maa dégg ko boo man ngi leen xamal yàlla kon am na ci ko naan loolu dañ ko mekk waaye da ko la dëgg ñëpp seen xam ne kenn xamal ci nekk te ñëpp si dugg bi waaye xool seen dinaa ko la xam ko si tamu tane wax na dana wala tey yëpp dina nekk bu kenn ko mekk dégg nga loolu la yàlla dégg nga ak a koy waat ak a koy waat nga boo nii nañ ñu ko dugg ba laa dugg ba laa ma waxee ba pare day ci la ba doo tax sa ñu waaye di nga di nga di nga waaye baa ci ba la ñoo ko dugg nga la wax lu jëm nga def lu jëm ci yàlla naa loolu maa ngi ko loolu kër yi mu jàll maa ngi wax ma tax ma ko doon ñëpp ay taxaw te ñu ngi naan ñu ñun kon nañ jëm a sama ci wax daan na am projet bu saa ku nekk moom la nga ne la wax boo gisee maa ngi seen saa boo xam ne jullit la taalu seen tubaab la dafa am ñu ciy dugg toujours dafa waaye ndaw la juróom ñu xam ko moo xam ne juróom sa ñu ma tuuba la kon bu jàmm bi sa ko nag tey ba la ko jàmm baax te ñu la tax kon ñu koy bon ak kon nag jullit xam xam ne taalu seen tubaab yi ci la nekk ba koy wàcc dëgg noo ko ñaar ci na doom naa gaaw ci yàlla doom jaax jaax ci yàlla noo ko ñaar ci na ak yow teel a dëgg nii mun nga dalee ci yow naa nga ba ni bëggee saa ba rek le fokk ma xaar daal di kuddoo kaa ci baaxu waaye dafa tëb sa nga raamal ko ba tam nga koy bëgg a fii laa ko jëlee ndox la laa kuddoo naa sama doom lu ko fay saa la ñaan naa la sama daal ku fi nekkal si loo xam ne ku moom fi yàlla ñoo may leen ci gën ñi nga naan ne àddal bu jël dañuy àddal moom nga dem ci àddal mu génn ci dugg te néel ba génn ay mbir jox ko ay xëccaan waaye ko la ko man loolu rek Bathil Balaa kon moo ko ñàkk ci ko te xam na fu jot seen tubaab seen daal ñoo ngi leen yéen la gis yàlla ko nii ci ñoom moom ko la doon la ci moom ñu ko doon doxal ma ko sama at bi la sama suwal ko te wax ko ne kër bi nekk na mu dem ba toog wax jaar ci ndox seen kenn du ko nëyu mu ne ko ko jël ma ko tubaa la jël ma ne ko jël ma seen laaj ñu tëral ma sa biiram mu ne ko ma jël ko ñu ko toxaat mu ñëw dem toxaat ñu daan tey moom mu sa dal ko laaj ngir wax mu yéene ko dox ko ak la ko la tàgg ya ñoo ko seen biiram moo ngi yoon xam nga mu la koy dene di kër gi nekk na lool seen daal la ko dinaa ko ñëw mbaa ma ñëw la dinaa ko ñëw mbaa ma ñëw la ma dugg maa ngi xam ne bi mu tuddee ku ñu am saa bi dama koy doxal dugg mu tubaab bi ko dox ci ñoom daal mu tibbal boppam ñetti tibb ñaar na ko kër gu la ko demal dinaa ko ñëw mbaa ma ñëw la kon xam nga sama ñu toogal bi bu gàtte gàtte gàtt kër gi sax jaar mu daal toog ne sama tam bu gën a la ma ko def na xaw ma dafa ñëw xaw ma dafa ñëw wala ma ko def na foofu xam na lii quoi. Kon lii la wax ne kon nag dañu war ne kon téléphone yi naat ñu naat moo suñu téléphone tey bii bon la baa dem man si yàlla dañ koy ñëw man tey mu wuti dañ waaye maa ngi ci gën a tuuti ci njabootam maa ngi seen ci gën a tuuti ci njabootam maa ngi seen alhamdulilah nga xam ne moom def na fi mu ko def njabootam. kenn ko ci seen dëkk lu bëri ci ay tur yi du jafe kon nag nañ xool njabootam gis a topp leen ñoom ñu seen ñu topp naa ñoo xam wala ñu am ñu ci fa am ñu bëri kon tey ñu leen tajee ba ñu lay ñaanal baax yàlla bu def na fan tama li nga ñu ko baax nga kii ko nga tàng la waaw kii ko la tàng la dama ko wax tuuti ci nga tàng la ndax boo lu ñu supp daaw rek daaw la màgg rek ba baax na ñu te ku ñëwoon nii la ko ba dafa la ci am gis nga li nga ko jox nii ba ko jox ba mu nekk ak loo xam ne ñu seetlu kon nag ñu ko seen ngay dem ba ñaanal bu defat ak wér jéen tam ñu leen ñaanal di leen doon ci góor góor léen ñi nga xam ne da ngaa ci dëkkër bu ñu ko waxee taal yi lépp ko moom soxna ci ñëpp bàyyi xel am na soxna soxna ci tànk ñoom mooy ndey bopp ne bu ko ñëwoon te bu koy rek muy tànk ne waaw ko yëpp ba mu soxna su ne yëpp wax leen ko ñu fas bu ñu kon su jotatee na kon loolu rek ndax bu ñoom yàlla la nga yàlla bu leen ñu xam yàlla ko moom déedéet bu tam yàlla la yëpp ko moom kon nag ñu ngi tax jëpp jërëjëf salaamaaleykum.